نحمده ونستعينه ونستغفره ونسترشده ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله إنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. Sebenarnya nak ahkam jenayah hamba ko cukup kat kemlanggo as-salatu ala al-mayyit. As-salatu ala al-mayyit menglanggo aku minatatu tak kita kita buat ahkam jenayah nak kemudian ketika ukurasa wa kisihini wa kitabu hicho ahkamu jenayah kutakana na mlangu huu as-salatu ala al-mayyit, lakini tutarejea kidogo nyuma kuanzia kwenye ukurasa nambari 89 ili kupata kuyaunganisha vizuri hayo maneno. As-sabi'u mtu wa saba ambaye sheria ya kumsalia imesihi ni jaiz kwake yeye, man mata fi baladin laisa fiha man yusalli alayhi, ni mtu aliyekufa katika mji ambao hakuna mtu wa kumsalia yeye swala ya jeneza juu yake, yani salatul hadith, swala hii ya maiti aliyehudhuria mbele za watu. Fahadha yusalli alayhi taifatun min almuslimin, basi maiti huyu aliyekuwa amekufa katika mji ambao hakuna muislamu wa kumswalia kule kiislamu, watakuswalia kikundi cha watu katika waislamu salat al-ghaibi, swala ya maiti aliyokuwa hayuko kwenye hadhara ya watu, watakadiria kama kwamba jeneza liko mbele yao. Na dalili ya kitendo hiki ni salati nabii sallallahu alayhi wa sallama ala najashi, ni kutokana na swala ya mjumbe wa Mwenyezi Mungu alipomswalia mfalme aliyekuwa wakati huo katika mji wa Ethiopia akiitwa Najashi. Wa qad rawaha jama'atun min ashabihi sallallahu alayhi wa sallama, na kwa hakika tokeo hilo hadithi yake wameisimulia kikundi cha masahaba wa mtume, yazidu ba'dhum ala ba'd, wanazidiana kwa namna ya kusimulia hadithi hiyo, baadhi yao kuwazidi wengine, wako wanaoeleza kidogo, wako wanaoeleza sana, wanazidiana katika maelezo yao. Waqad jama'atu ahadithahum fiha, na mimi yani mwenye kitabu Albani anasema nimezikusanya hizo hadithi za hao masahaba kutokana na kisa hicho, thumma saqutuha, kisha nikazichunga fi siyaqin wahidin, katika mtiririko wa maneno mmoja tu. Nikachukua hadithi zote zile mimi nikafanya kuwa ni kitu kimoja. Takriban lil faida, hayo nimefanya takriban kwa ajili ya faida. Wasiyaku li hadithi Abi Huraira, na mtiririko wa maneno uliokuja kutokana na hadithi ya bwana Abu Huraira. Inna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama, hakika mjumbe wa Mwenyezi Mungu, naa linnasi, aliwatangazia watu, na katika baadhi ya riwaya ilikuja wa huwa bil Madina, na yeye mtume wakati huo yuko Madina, na Madina ndio mji wa sheria ya Kiislamu. Maka kulikuwa kuna sheria, ziliteremka aya za kusisitiza imani tu kwanza, lakini pale Madina ni pahala pa sheria. Kwa hivyo mtume alipokuwa Madina ndipo alipotangaza an-Najashia kuhusu kifo cha Najashi, yani akiitwa kama ilivyokuja katika riwaya nyingine Ashama. Hiyo Najashi ni kabila lake, yeye ni sahibul Habasha, mtu aliyekuwa akitawala Habasha wakati huo. Akatangaza bwana mtume fil yawmi alladhi mata fihi, katika ile siku ambayo yeye mfalme huyo alikufa. Akasema hivi bwana mtume, qala inna aqallakum qad mata, hakika ndugu yenu Waislamu amekufa. Ina maana mtume waziwazi hapo anaashiria ya kwamba Najashi alisilimu. Wa fi riwayatin, na katika riwaya nyingine imekuja hivi, mata al-yawmu abdullahi salihun au abdun lillahi salihun, amekufa hivi leo mtume anasema mja wa Mwenyezi Mungu ambaye ni mwema. Bighairi ardhikum, katika ardhi ambayo sio hii yenu ninyi. Kwa hivyo fakumu fasallu alayhi, basi simameni na mswalie juu yake, japokuwa hatunalo jeneza mbele yetu. Qalu, masahaba waliuliza man huwa, ni nani huyo? Qala, mtume akajibu an-Najashi, ni mfalme Najashi. Wa qala, na mtume akasema kuwaambia masahaba istaghfiru li akhikum, mtakieni msamaha ndugu yenu. Qala, anasema bwana Abu Huraira mwenye kusimulia hadithi hii, fa kharaja bihim ila al-musalli, akatoka nao bwana mtume masahaba mpaka pale pahala ambapo desturi yake mtume anasimama kusulia ile majeneza. Akenda nao mpaka pahala pale. Wa fi riwayatin, na katika riwaya nyingine imekuja al-Baqi'i, yani mtume alikwenda nao masahaba mpaka pale al-Baqi'i, pahala ambapo huzikwa maiti za Waislamu. Thumma, kisha takaddama mtume akatangulia mbele, fasaffu khalfahu, na masahaba wakajipanga nyuma yake bwana mtume safaini safu mbili. Qala, akaendelea kusema Abu Huraira, fasaffatna khalfahu, basi tukajipanga safu nyuma yake bwana mtume kama yusaffa ala almayiti, kama zinavyopangwa safu juu ya kuswalia maiti. Wa sallaina alayhi, na tukaswalia juu yake kama yusalli ala almayyit, kama yusalla ala almayyit, kama namna anavyosaliwa maiti mwingine. Wa ma tahsibu aljanaza, na wakati huo tumesalia hulifikiri kabisa jeneza, illa mawdu'atan baina yadayhi, namna tulivyosalia utazani kwamba limewekwa mbele yake bwana mtume, jinsi namna ilivyokuwa na khushu sala yenyewe. Qala, akaendelea kusema Abu Huraira, fa ammana wa salla alayhi, akatupanga bwana mtume swafu na tukaswali, na akasalisha mtume juu yake jina zaidi. Wa kabbara alayhi arba'a takbirat, na akatoa bwana mtume takbira nne, kama namna ya riwaya zilizokuja ya kwamba salatu janaiza inajuzu takbira nne, na vile vile zimekuja hadithi za takbira tano, na zimekuja hadithi mpaka takbira sita vile vile, au zaidi ya hapo mpaka kufikia tisa, kama tutavyoona kwenye kitabu hiki hiki tunapokwenda mbele huko. Hadithi hii kwa hakika akharajahu al-Bukhari wa Muslim wa lafdhu lahu, taitoa Bukhari na Muslim na tamko lake yeye, wa Abu Daud wa An-Nasa'i wa Ibn Majah wa Al-Bayhaqi wa At-Tayalisi wa Ahmad min turqin an Abi Huraira wa tihawa wa maitoa hadithi hii katika njia nyingi zilizokuja kutokana na masimulizi ya Abu Huraira. Sasa huenda ukataka kujua hasa Uislamu wa huyu Najashi ulikuwa ni Uislamu wa namna gani, kwani kilitokezea nini hata Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kufa kwake kabidi atangaze pale Madina na kuamrisha maswahaba watoke wende wakaswalii ile galati au maiti yake. Mbona Waislamu wakubwa wakubwa wakati mwenyewe Mtume yuhai walikuwa wakifariki dunia vile vile katika miji mbalimbali hakuamrisha maswahaba ya kwamba waswalie maiti zile, kama kwenye vile vita vijulikanavyo vigumu mno kwa Waislamu, vita vya Warumi, alipokuwa akitangaza Bwana Mtume sallama kifo cha kila mmoja katika masahaba wanne aliyewapa kukamata bendera ya vita, akawaambia akiuawa fulani ashike fulani, akiuawa fulani ashike fulani, habari zao Mtume pia akizitangaza kwamba fulani kishapigwa hivi sasa na hivi sasa bendera naye fulani, halafu fulani akiuawa anatangaza na fulani kishauawa na bendera naye fulani, akutangaza Bwana Mtume kusimama kuwaswalia maiti wale katika hali ya kwamba ni masahaba wa mbele sana. Huyu Najashi, kwani kulikuwa kuwaje hata Mtume akatangaza kifo chake ili tuzipate zile dalili za kusalia as-salatu al-mayyit, ambaye maiti huyo ni rais? Ni kwamba katika vitabu vya taarikh vinasimulia kama katika sira ya Ibn Sham na vinginevyo ya kwamba falamma raa rasulullah sallallahu alayhi wa sallama, ili tupate ule uzito wa amri ya Mtume ya kuamrisha masahaba kumswalia Najashi, na ili tupate kujua kwa kamilifu Najashi alikuwa ni nani na kafanya nini, na halafu kupatikana ile proof ya kwamba yeye alikuwa ni Muislamu, hata Mtume akamtangazia alipoona Bwana Mtume sallama ma yusibu ashabahu min albalai, yale yanayowafika masahaba wake katika mambo ya mabalaa, mateso, wakati yuko pale Maka hajahaji bado kwenda Madina, siku za mwanzo mwanzo za Uislamu, wama huwa fihi min alafia, na vile alivyojiona yeye namna alivyokuwa katika uzima, na kwamba haguswi na yoyote, lakini masahaba wake wanataabika mno, yeye hafikwi na lolote, yuko mzima kabisa wa afya, bimakanihi min Allahi wa min ammihi Abi Talib, kutokana na kile cheo chake cha utume, kwamba anao ulinzi maalum kwa Mwenyezi Mungu, na pia kibinadamu yule ammi yake Abu Talib alikuwa ni ngao tosha. Hishma alikuwa nayo Abu Talib ilikuwa hawamgusi Muhammad, wanawaonea watu wengine wadogo wadogo wasiojulikana waliokuwa hawana nasaba pale Makka. Basi alipoyaona yale Bwana Mtume, wa annahu la yaqdiru ala an yamna'ahum, na kwamba yeye hana uwezo wa kuwazuilia wasiwaadhibu, mimma hum fihi min albala'i, katika yale ambayo yanawakuta katika mateso, qala lahum, Mtume akasema kuwaambia masahaba wake wachache kati yule, aliwaambia law kharajtum ila ardil habashati, mnaonaje laiti kama mngetoka nyie mkenda ardhi ya Habeshi huko, fa inna biha malikan, mimi ninazo habari ya kwamba huko kuna mfalme hivi sasa ambaye ni mwadilifu, la yudhlamu indahu ahadun, hadhulumiwi mbele yake mfalme huyo hata mtu mmoja, ila anamlinda, anampa haki yake, anamtetea, wa hiya ardhu sidqin, nayo ni ardhi ya ukweli kabisa, kwamba kuna watu wanaamini kitabu cha Mungu hapa. Hawa tulionao jamaa zetu hawaamini kitabu cha Mungu, ni watu ambao wanaabudia masanamu. Kule kuna watu ambao kidogo angalau wanacho kitu cha imani, ambacho wanaamini mitume, wanaamini vitabu, angalau ni wenzenu, nendeni kule. hatta yaj'ala Allah lakum farajan, ili Mwenyezi Mungu apate kutoa kwenu nyinyi faraja, mimma antum fihi, katika ile hali ambayo nyinyi mnayo. Endeni kakaeni kwanza huko mpaka Mwenyezi Mungu atakoleta mwenyewe kheri yake. Fakharaja inda dhalika almuslimuna, basi wakatoka baada ya kupokea amri hiyo ya mtume wa Islam, min ashabi rasulillah sallallahu alayhi wasallam, katika masahaba wa bwana mtume, wakenda zao, ila ardhi alhabashati, kwenye ardhi ya Habash, makhafata alfitnati, kwa ajili ya kuogopa mateso waliokuwa wanayapata pale Maka, wa firaran ila Allah bidinihi, na ni moja katika kukimbia kwa ajili ya Mwenyezi Mungu kuinusuru dini yake, ili wasije kuvunja imani zao pale kwa ajili ya mateso. Maana mateso yakija kizidi mtu mara moja analazimishwa avunje imani yake na kuwa kala hasara. Fakanat awwalu hijratin kanat fil islami, na hii ndio hijra ya mwanzo inayojulikana katika Uislamu baada ya kubaithiwa utume Nabii Muhammad. Hii ni hijra ya mwanzo kabisa. Wa kana awwalu man kharaja min almuslimina, na ikawa wa mwanzo kabisa katika waliotoka kwenye hijra hii ambao sasa watu wanaita ukimbizi, wanakimbia watu katika ulimwengu, lakini tofauti na ukimbizi huo. Ukimbizi ule ulikuwa ni kwa ajili ya dini ya Mwenyezi Mungu. Wao wameamini Mwenyezi Mungu na wanateswa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Sasa hivi kuna ukimbizi wa kisiasa, kuna ukimbizi wa hivi na hivi, kuna ukimbizi wa vita vya wenyewe kwa wenyewe, kuna ukimbizi namna kama hii. Lakini ule ilikuwa ni hijra, watu kwa ajili ya imani yao kwa Mwenyezi Mungu waliadhibiwa, wakakimbia mateso kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Basi katika watu wa mwanzo waliohaji hijra ile ya mwanzo, Uthman ibn Affan alikuwa ni Saidina Uthman bin Affan, maahum ra'atuhu, pamoja na yeye alihama naye mkewe Ruqayyatu binti Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Wakati ule Saidina Uthman bin Affan alikuwa mkewe ni bibi Ruqayya, Ruqayya mtoto wa mtume, aligura naye, alihajiri naye kwa ajili ya kukimbia mateso na Quraishi. Wa Abu Hudhaifah ibn Uthbata, na pia katika hawa waislamu wa mwanzo kuhajir alikuwa ni bwana Abu Hudhaifah ibn Uthbata, maahum ra'atuhu, na yeye vile vile pamoja naye alikuwa na mkewe akiitwa Sahlata binti Suhail. Wa Zubair ibn al-Awwam, na pia alikuwemo bwana Zubair ibn al-Awwam, wa Mus'ab ibn Umair, wa Abdurrahman ibn Auf, wa Abu Salamata ibn al-Asad, na bwana Abu Salama ibn al-Asad ambaye ndiye aliyekuwa mkewe bibi Ummu Salama, ambaye baadaye Ummu Salama alikuja kuolewa na mtume baada ya huyu bwana Abu Salama. Alipohajir Abu Salama, amehajir wa mraatuhu Ummu Salama, alihajir na mkewe bibi Ummu Salama binti Abi Umayya, wa Uthman ibn Mad'un, na vile vile alikuwa ni bwana Uthman ibn Mad'un, wa Amir ibn Rabi'a maahum ra'atuhu, na bwana Amir ibn Rabi'a pamoja na yeye mkewe vile vile bibi Laila binti Abi Hatma, wa Abu Sabirata ibn Abi Rahmin, wa Suhail ibn Baydha'a. Hawa ndio mabwana wa mwanzo walohadi hijra ya mwanzo kwa amri ya mtume kwamba waelekee kule Habashi. Fakana haulai al-ashara, basi wakawa watu hawa kumi, awwala man kharaja min almuslimina ila ardhi alhabasha, ndio wa mwanzo kabisa kuelekea ardhi ya Habashi katika Uislamu. Thumma kharaja Ja'far ibn Abi Talib, kisha akafuatia bwana Ja'far ibn Abi Talib ibn ammi wa mtume radiyallahu anhu, wa tatabaa almuslimuna, na wakafuatia hapo tena Waislamu mmoja baada ya mmoja, wakundi kundi, hatta ijtamau bi ardhi alhabasha, mpaka wakakusanyika kwa wingi pale katika ardhi ya Habashi. Fakanu biha, wakawa naishi kule. Minhum man kharaja bi ahlihi ma'a, miongoni mwao wako waliotoka na wake zao. Wa minhum man kharaja bi nafsihi la ahla lahu ma'a, na wako waliondoka wenyewe tu, wamewaacha wake zao, imma wake zao walikuwa hawakusilimu bado, au aliwaacha kwa sababu yoyote ile ambayo waliona mtu kwamba pengine nitapata tabu zaidi kama nitamchukua na huyo. Alitoka tu mwenyewe peke yake. Fakan jamii man lahika bi ardhi al-Habasha, basi ikawa kikundi kilichokutana kule kwenye ardhi ya Habash, wahajara ilaiha min al-muslimina, wa ambapo walihajiri kuelekea huko katika Uislamu, kiwa abnaihim, ukiwatoa wale watoto wao, alladhina kharaju bihim ma'ahum sigharan, ambao hao hawahesabiwi, walitoka pamoja na wazee wao wakiwa wadogo wadogo, wamebebwa kwa mabegani, au wulidu biha sala, au wulidu biha, au tuseme walizaliwa kule Habash, tukiwatoa watoto wadogo wadogo, tukiwahesabu watu wazima tu peke yao, walikuwa wanafikia idadi 83 rajulan, ni watu 83, wanawake na wanaume. Ukiwaondosha watoto wanaozaliwa kule au waliochukuliwa mabegani wadogo wadogo, sasa ili tupate ile maudhui tunayokwenda nayo ya kumjua nani huyu An-Najashi, na kwa nini Mtume akatoa amri ya kusaliwa yeye salatul majlis ghaib, tutege sikio vizuri sasa kutizama yaliyotokezea kule Habash. فلما رأت قريش أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد آمنوا ولبعون ما قريش يكوان بما صحابة ومتومة قد آمنوا واطمأنوا بأرض الحبشة ومثل مكة نوامقوا في الأرض الحبشة وأنهم قد أصابوا بها دارا نقوم بمشافات منجي وقرارا نومشافات كتوه ومتوليا ما قريش يكون يوم ساسا إئتمروا بينهم وليوكم كتان ومشوريان بينيا أن يبعثوا فيهم منهم رجلين من قريش جلدين إلى النجاشي. تسيكاي بوري بوري tusiache mambo haya kenda ovyo ovyo. Mnajua wale watu wa Muhammad na mtume wao, chochote wanachosema watazongewa na watu, na watu wakiamini hawaondoki patupu. Wakisimama kama wanazungumza hayo maneno yao ya kiajabu ajabu ya kuabudiwa mzingu mmoja, so onekana mnajua kama wanapoyazungumza kikundi cha watu huzongea, na halafu wanavurugikiwa akili zao wale watu. Basi tusikae bure, tuwapelekeni wajumbe wawili, tuchagueni watu wazalia wa hapa Maka wenye nasabu nzuri, wanaojulikana, watu watukufu, watu wenye akili timamu. Tuchagueni watu wawili, tumpelekee mwenyewe mfalme wa Habashi moja kwa moja. Wajumbe hawa wakazungumze naye kuhusu watu hawa waliohajiri kwenda kule, fayaruddahum alaihim, ili akubali Najashi kuwarejesha hawa watu kunyumbani, tupate kuwaonyesha kamti makuni li yuftinuhum andilihim, ili wapate kuwa fitini, wapate kuwa azibu kwa ajili ya dini yao, wayukhrijuhum min darihim, na ili apate kuwatoa yeye katika nchi yao, allati itma'annu biha, ambayo waislamu hivi sasa inavyoonyesha wameshapoa katika nchi hiyo, waaminu fiha, na wamekuwa katika hali ya amani huko. Fabaathu Abdullah ibn Abi Rabi'a, basi Makuraishi wakamchagua mjumbe mmoja anaitwa Abdullah ibn Abi Rabi'a, wa Amr ibn al-As pamoja naye wakamchagua bwana Amr ibn al-As. Wakati huo hakusilimu bado, baadaye akasilimu Amr ibn al-As, akawa ni Muislamu mzuri sana, ubinadamu ulitokezea wakati wa mapambano ya kina Saidina Ali na Bibi Aisha, au kina Saidina Ali na Muawiya. Lakini baadaye huyu bwana Amr ibn al-As alisilimu na akawa Muislamu mzuri, akarawi hadithi, akateka baadhi ya miji ya kikafiri, akawa ni kiongozi wa Kiislamu. وجمعوا لهما هدايا للنجاشي ناوكا وكسانيا وجنب وولها والزواب ينجي ومتكولي انفلم وإثيوبيا بنا النجاشي si peke yake zawadi hizo, walibafarikatihi, na wale mapadiri wake vile vile wapate kila mmoja zawadi nono ya kutosha, ili wakubali kampeni ya kuwaachilia Waislamu warudi kwao Maka. Thumma ba'athuhuma ilayhi, kisha baada ya kukusanyia zawadi zile nyingi, wakawapeleka wajumbe wawili wao kwa Najashi. Basi sasa tunapokea kwa mmoja katika waliohajiri mapema. An Ummi Salama binti Abi Umayya, anasimulia bibi Ummi Salama ambaye ni mmoja waliohajiri na mumewe bwana Abi Salama ibn al-Asadi, alihajiri ni kaka hiyo hii. Anasimulia habari hizo, ambaye baadaye akaja akawa zauji Rasulillah, ni mke wa mtume Mwenyezi Mungu. Qalat, amesema bibi Ummu Salama ya kwamba, lamma nazalna ardh al-Habasha, tulipokwisha kufika katika ardhi ngeni kwetu hadi al-Habash, jawarna biha khaira jarin, kwa hakika tulipata ujirani mwema ambao hausemeki, naye alikuwa ni An-Najashi, alitupokea vizuri, akatukaribisha vizuri, tukawa pale tunahisi kama tuko nyumbani. Amana ala dinina, akatupa amani juu ya dini yetu. Waabadna Allah ta'ala, na tukamwabudu Mwenyezi Mungu mtukufu. La nuudha, tumekaa pale Habashi Ethiopia, hatuudhiwi na yoyote. Wala nasma'u shay'an nukrihu au nakrahu, wala hatusikii jambo lolote ambalo tunalichukia. Tumekaa pale kwa kheri. Lakini falamma balagha dhalika quraishan, ilipowafikia habari hiyo makoreishi, itamaru bainahum, wakaweka mkutano baina yao, aniyabaathu ila Najashi fina, ya kwamba wapeleke kwa mfalme Najashi kuhusu sisi, wapeleke rajulaini, watu wawili, minhum, miongoni mwa hao makoreishi, jaldaini, waliokuwa vijana madhubuti wazima, wana sifa ya kila hali, wanaheshimiwa sana, wanaonekana na akili nzuri. Wa an yahadu linnajashi hadaya, na kwamba wakifika watoe kwa Najashi zawadi, mimma yastasrafu min mataa Makka, katika zile zawadi ambazo zinaonekana ni muhimu sana, wa watu wa Habashi Ethiopia huwa wanazifuatia katika misimu ya kibiashara, huja wenyewe pale Makka wakanunua kwa ghali sana pesa, basi wapelekewe bure zawadi hizo. Wakana min aajabi ma yaatihi minha, na katika bidhaa zilizokuwa za kupendeza mno ambazo wao walikuwa kizijia pale Maka, al-adimu, ilikuwa ni kufatia ngozi iliyokuwa nzuri sana. Kwa hivyo fajabau lahu adiman kathira, wakawakusanyia ngozi zilizokuwa katika quality nzuri zaidi, ngozi nyingi, ende akapewe mfalme Habashi bure badili ya kupatia pale Maka, na akanunua kwa pesa nyingi sana. Walam yatruku min basarakatihi basrikan, na wala hawakumwacha katika mapadri wake hata padri mmoja, illa ahadu lahu hadiyatan, isipokuwa walimkusudia na yeye vile vile apewe zawadi hiyo. Thumma ba'athu bidhalika Abdullah ibn Abi Rabi'a, wakamtoa bwana Abdullah bin Abi Rabi'a wa Amr ibn al-As, na bwana Amr ibn al-As wa amaruhuma bi amrihim, wakawaamrisha jambo lao hilo. Waqalu lahuma, na wakasema kuwaambia mabwana wawili hawa, wakawaambia jamani, tukupelekeni huko, idfa'a ila kulli basriqin hadiyata, jambo la kwanza mkifika hakikisheni kila padri mnamkabidhi zawadi yake, na tena mumpe padri mwanzo kabla antukallima An-Najashi yake, kabla hamjapata fursa ya kumsemesha neno lolote mfalme Najashi, anzeni kwanza kuwateka wale wa chini chini, msije mkambamia bwana mkubwa mwanzo, hawa watakuja kutia fitna, mtaondokea hapa tupu. Na hatujui wale Waislamu wameaminiwa kiasi gani kule. qaddima ila an-najashi, kisha ndipo mtakumwelea Najashi, mtampa hadayahu zawadi zake na hivi hivi. Thumma namchampa zawadi mchati, kisha kapokea kwa furaha. Salahu, wajumbe wetu wawili, mtakeni an yuslimahum, awaachie Waislamu walioko huko, ilaikuma, wakupeni nyinyi wajumbe wetu wawili mje nao huko. Kabla an yukallimahum, na msimpe nafasi Najashi kuwauliza chochote Waislamu. Jambo hilo lifanyeni mki na macho, hadhari kubwa chukueni. Mkimpa nafasi Najashi akizungumza na Waislamu, basi mmeyayuka nini na sisi pamoja. Msimpe nafasi ya kuwauliza lolote, hiyo ni fitna ambayo itamfanya atawijike aone sasa hivi. Chukueni watu wenu, ndio ndio anifai hapa. Fakharaja, basi wakatoka wajumbe wawili, ila Najashi. Fakharaja, wakatoka wajumbe wawili, hatta qadima ala Najashi, mpaka wakafika katika nchi ya Ethiopia kwa mfalme Najashi. Anasema Bibi Ummu Salama, wa nahnu indahu bi khairi darin, wamekuja watu hawa kwa fitna hii, na sisi wallahi tuko katika mji uliokuwa bora sana. Tumeshaisahau Maka, sasa tupate mwingine. Tuko katika ardhi tumekaa buheri, tunaabudu Mungu sasa. Ainda khairi jari, tuko kwa jirani mwema sana. Falam yabqa min basarakatihi basrikun, hajabakia katika mapadri wake Najashi hata padri mmoja, illa dafa'a ilayhi hadiyatahu, kama walivyoelezwa. Waliwaanza mwanzo mafadhili, kampeni imekwenda vizuri sana, wakapita wakazungukia kila alipo fadhili, kila kichochoro, kila kijumba, wanauliza na mwingine yuko wapi, wanawafuatia mpaka nje ya miji, wanahakikisha kila fadhili katika nchi ile wamempa zawadi zake. Kabla an yukallima an-Najashi, kama walivyoambiwa na Makureishi, kabla ya kumsemesha mfalme Najashi, wahakikishe kwamba mafadhili wote wamepata wadhifa wao. Wa qala likulli fatriqin minhum, na wajumbe wawili wale kutoka Maka wakamwambia kila fadhili miongoni mwao, innahu qad dawa ila baladil maliki, kwa hakika jamani, pamoja na kukutumikieni zawadi hizi, sisi tuna ujumbe rasmi tuliokuja nao kutoka nyumbani. Innahu qabidawa, dawa ay laja'a, kwa hakika wamekimbilia, ila baladil mali, ila baladil maliki, kwenye mji wa mfalme wenu huyu Najashi. Minna, wamekimbilia huku kwa mfalme huyu, kutoka kwetu sisi, ghilmanun, vijana sufahau, masafihi, wajinga, wajuka, hawana adabu. Watu hawa faraku dina qaumihim, wameachana na dini ya watu wao. Walam yadkhulu fi dinikum, na baya zaidi, si kama wameacha dini yao wamekuja hapa wakafanya dini yenu, la, ni kwamba wamekuja kufisidi na dini yenu vile vile. Kwetu wamekusha tuharibia, na hivyo hapo hapa kampeni yao ni kwamba watakuharibu na dini yenu vile vile. Hapa baada ya miaka michache mtajikuta hamna dini nyinyi. Sisi tumeyashukia hivyo hivyo mambo haya, tumeona mambo yanaanza kidogo kidogo kidogo, mpaka tukashukia zote limeingia ndani ya mji. Hakuna mwana, hakuna nani, hakuna nani. Kwa hivyo hii tunakwambia jihadhari. Wajao, na wamekuja hapa, bidini mubtadi'in, kwa dini iliyozuliwa. Ina maana Makureishi wanawajuvia wale Manasara ya kwamba katika kitu kibaya ni mtu kuzusha jambo akaliitakidi kwamba hilo ni dini. Wamekuja na dini ya uzushi. La naarifu, sisi kwetu kule Makureishi hatuitambui kwamba ni dini hiyo. Nahno wala antum, sisi hatuitambui, na hakika na nyie vile vile hamtoitambua dini hiyo, ni kinyume na itikadi yenu. وقد بعثنا إلى الملك فيهم أشراف قومهم. Nakuhakika wajumbe sisi tumechaguliwa sisi kwenda kuonana na mwenyewe mfalme, watu watukufu sana, tuseme naye mfalme kwa usalama wa nchi yake, kwa usalama wa dini yake, kwa usalama wa watu wake. Liyarudahum ilaihi, ili akubali kuwarejeshea hawa watukufu waliotutuma sisi Makureshi, mabwana wakubwa wa Kikureshi waliokuwa na funguo za Kaaba, waliokuwa na nyumba ya mizingu ya Kaaba, wametutuma sisi kwamba wawarejeshee watu wao kule. Fa idha kallamana al-malik fihim, basi sisi pindi tutakapo sema naye mfalme kuhusu habari ya Waislamu hao, tunakuombeni mafadhili tuangushe. Tumekupeni vitu na wewe umeridhika, tulitakalo kwenye nyinyi wazee. Fa ashiru alaihi, mwakilieni Najashi bi an yuslimahum ilaina, kwamba akubali moja kwa moja kuwaachilia watu wale kwetu sisi tuondoke nao. Mnasemaje mafadhili? Na tena jambo la pili, wala yukallimuhum, msije mkampa nafasi Najashi kutaka kusema nao neno lolote Waislamu wale. Mapadri wakalikubali agizo lile, wakasema hilo ni juu yetu, mambo yenyewe taklifanyeni hiyo tu, hiyo juu yetu, msiwe na hofu, tutaifanya. Wakasema ya kwamba fa inna qaumahum ala bihim aynan, kwa sababu tunaogopea watu wao ni watu ambao waliotutuma sisi, ala bihim aynan, wanauoni wa mbali zaidi, ndio waliosema kwamba msimpe nafasi Najashi kusema nao. Kwa hivyo watu hao Waislamu wanakuja huku, wazee wao Makureshi kule wanaona mbali zaidi, kwa hivyo watu wana maarifa, msiwape nafasi kusikiliza. Wa a'lamu bima abu alayhi, na wao ndio wanaolijua jambo gani limekuwa ni aibu juu yao, walotia aibu watoto hawa kuwaaibisha wazee wao nyumbani. Faqalu lahuma na'am, mapadri wote kwa pamoja wakapokea zawadi nono, wakawajibu wajumbe wawili, hilo na'am limeshapita, sasa tunakufanyieni ruhusa ya kwenda kuonana na mheshimiwa Annajashi. Mapadri wakaitayarisha ile ruhusa, kuambia kuna ugeni rasmi, ugeni sio kupuuzwa, ugeni mzito na una mambo mazito, kwa hivyo unataka kuonana na wewe mheshimiwa. Thumma innahuma qaddima hadayahuma ila Najashi, kisha hatimaye walipopata fursa ya kuonana na mheshimiwa wakamtangulizia kwanza na yeye vile vile zawadi zake. Faqabilaha minhuma, Najashi akazipokea zawadi zile, hakujua ni ugeni umekuja na ujumbe gani, na heshima ile bila shaka ni ustaarabu kupokea, akapokea. Thumma kallamahu, kisha wajumbe wawili wakaanza kumsemesha Najashi. Faqala lahu, wakasema kumwambia yeye, ayyuhal maliku, ewe mfalme, ewe mheshimiwa, bwana mkubwa, innahu qad dawa ila baladika minna ghilmanun sufahau, kwa hakika wamekimbilia katika nchi yako hii watu kutoka kwetu sisi, vijana wa kijinga wajuba hawana adabu. Faraku dina qaumihim, wametengana na dini ya watu wao, na baya zaidi, walam yadkhulu fi dinika, mzee hawakuingia katika dini yako, kwa hivyo tahadhari, msina macho, tumepata habari kwamba wamekuja kuchafua hapa, na kutokana na uhusiano tulionao sisi na nyinyi, mnakuja pale Maka kibiashara, tunauziana na hivi na hivi, tumeona ya kwamba tusikuachieni ovyo kukuharibuni hawa, ili tuje kukwambieni nyinyi na mapema. Wajau bidinin, na hawa watu wamekuja na dini ibitadauhu, wameizua wao wenyewe. La naarifuhu naam nahnu wala anta, sisi hatuitambui dini hiyo, wala wewe Najashi pia huijui dini hiyo. Wakad baathna ilaika, na kwa hakika tumekuletea kwako wewe mfalme, fihi kuhusiana na watu hao, tumetumwa na watu ashrafa qaumihi, watukufu kabisa katika watu hawa, min abahim, min abaihim, katika wazee wao, wa amamihim, na maammi zao, wa ashiratihim, na jamaa zao wengine, wametutuma linaruddahum ilaihim, ukubali litaruddahum ilaihim, ukubali kuwarejesha kwao. Fahum, kwani hawa watu wa nyumbani, a'la bihim aynan, wao wamekuwa na uoni wa juu zaidi kuliko hawa waliokuwa hapa. Wa a'lamu bima aabu alaihim, na wao ndo wanaolijua jambo la aibu walionitia kwao. Wa atabuhum fihi, fihi, na wao ndo wanaojua ni adabu gani ya kuwapa hao. Qalat, akaendelea bibi Ummu Salama kueleza habari hii, anasema kwa masikitiko makubwa bibi Ummu Salama, walam yakun shay'un abghadu ila Abdillahi ibn Abi Rabi'a, na ujumbe huu uliokuwa kiongozwa na bwana Abdillahi ibn Abi Rabi'a hakukuwa na kitu ambacho akikichukia mno, pamoja na mwenzake aliyefatana naye Amr ibn al-As, hakukuwa na jambo ambalo akiliogopa na akilichukia, min an yasma'a kalamahum an-Najashi, kuliko kupata nafasi Najashi kusikiliza maneno ya Waislamu walioko pale. Hilo jambo waliambiwa mti na macho, tahadharini mti na macho, au kama si hivyo tutakuja kuonekana sisi ni wabaya sana. Msimpe nafasi Najashi kutaka kupata habari ya upande wa pili, mfanyeni kampeni mpaka asikilize ushahidi upande mmoja tu, halafu wale awaone wabaya moja kwa moja wafukuze. Fakalat batarakatuhu haulahu, wale mapadri waliokusha kujengwa na zawadi zile za wajumbe wawili, wakati mjumbe ule umefika pale, watu wawili mapadri wamezunguka pale pahala kwa heshima kubwa. Baada ya kuyaeleza yao yaliowaleta wajumbe wawili, mapadri wakasema, ambao walikuwa pambezoni mwake, wakasema sadaqa, wamesema kweli wajumbe hawa wawili, ayuhal malik, ewe mfalme, hii ni kweli ya uhakika. Tumekusha peleleza mitaani huko, tukayaona mambo ya mabadiliko, watuharibia watu wetu hao jamaa kaumuhum. Na pia jambo la kuzingatia, hawa watu wao waliowatuma, a'la bihim aynan, wao wana uoni uliokuwa mkubwa zaidi, wanaona mbali zaidi kuliko hawa waliokuwa. Wa a'lamu bima aabu alayhi, na wao ndo wanaolijua kwa jambo gani waliotia aibu juu yao. Basi mheshimiwa mtukufu mfalme, faaslimhum ilayhima, tunakuomba na sisi mapadri sote kwa moja wetu, kama watuamini, basi waachilie Waislamu hao, wajumbe wawili hao, ili nao nyumbani. Falyaruddahum ila baladihim, wawarejeshe mpaka katika nchi yao. Wa qaumihim, na watu wao, watajuana wenyewe huko. Kwa maneno yale ya mapadri, baada ya kupokea ujumbe ule, matokeo yake ni kwamba faghadiba an-Najashiyu, Najashi alihamaki sana bana. Thumma qala, kisha akasema, alisaujika pale wale mapadri wote waliona kwamba kilichomuudhi ni kwamba wamekuja watu kuwaharibu watu wake, tena katika mila ya kidini, itikadi. Kumbe ghadhabu zake Najashi hazikuwa pande huo, ghadhabu zake Najashi kwamba mimi kumbe sina mapadri, kumbe mimi sina wacha Mungu, kumbe hawa wageni wamekuja na vijizawadi hizi, kumbe washavianza chini huko. Na akatizama Najashi ngozi ile ilivyopendeza, akaona wamekusha nunuliwa hawa, na wananifanya na mimi sasa niende mchomo katika kutoa hukumu, wananifanya mimi niteleze sasa kuliko alivyoteleza Nabii Daudi, kwa kusikiliza ushahidi upande mmoja akisha akatoa hukumu kabla ya kupata maelezo upande wa pili. Wananifanya na mimi niwe nimetosheka hapa na ushahidi huu kabla sikupata maelezo ya upande kwa hao wanaotuhumiwa. Faghadiba an-Najashiyu thumma qala, Allah, wallahi, Najashi akaghadhibika, kisha akasema hilo haliwi na naapa kwa Mungu aliye. Idhan, kwa hivyo baada ya kiapo changu hiki nasema la usallimuhum ilayhima, mimi siwezi kuwaachilia hawa nikawapa wajumbe wawili hawa wakenda nao. Siwezi kufanya kama hivyo. Tena nakwambieni, wala yakadu qaumun, hadikurubi kabisa jambo hili kufanyika. Ala, mnaniambiaje nini? Qaumun jawaruni, watu wamenichagua mimi kuomba mimi ni jirani yao mwema, wamenipatia kanchi yangu. Wanazalu biladi, wamefikia katika nchi yangu mimi kwa kujua hakuna pa kwenda isipokuwa kwangu mimi. Wakhtaruni, na wakanichagua mimi ndo ninaofaa kuwa hami. Ala man siwaya, kuliko wengine wote wasiokuwa mimi. Hata mpaka imefikia wakati aduuhum, hata aduuhum, sikubali hilo mpaka niwaite kwanza wenyewe. Faasaluhum, nipate kuwauliza kwani haya mashtaka yamekwendaje, lazima nipate ushahidi kwao. Vile vile do pale wale wajumbe wawili wanaona hiki kiama sasa kishashuka, na sisi tutakwenda kuwajibu nini Makureshi ambao wametushika sikio, mti na macho, mti mpe nafasi na jaji kuwasikiliza Waislamu wanasema nini. Na sasa yale tulokuogopa ndiyo hayo yatakayotokea. Na jaji anasema itakuwa kiapo, hata aduuhum, mpaka niwaite. Fa'as'alahum, ili niwaulize. Amma yakulu hadhani, kuhusu wanaoyasema wajumbe wawili hawa, nyinyi mnasemaje? Fi amrihim, kuhusu jambo lao Waislamu hao, nyinyi mnasemaje? Mnapinga au ndio hamna la kusema? Lazima niwaulize kwanza. Fa in kanu kama yaqulani, ikiwa watu hawa wanaotuhumiwa watakuwa na sifa kama wasemavyo hawa wajumbe wawili, basi mimi ninasema moja kwa moja, aslamtuhum, nitawaakilia watu hao ilaihima, kuwapa wajumbe wawili na nima. Waradabtuhum ila qaumihim, na nitawarejesha kwa watu wao moja kwa moja, sitokubali kukana uchafu hapa mimi. Wa in kanu ala ghairi dhalika, na ikiwa katika hali nyingine sio kuwa hivyo, basi mimi nakwambieni, manaatuhum minhuma, nitawazuilia wajumbe wawili hao, hawawapasi watu hawa ng'oo, hawaondoki hapa. Tena ninasema wa ahsantu jiwarahum, nitazidi kuwafanyia wema ujirani wao, majawaruni, kuliko vile walivyonifanya mimi mwema, basi mimi nitawafanyia zaidi wao. Qalat, akaendelea kusimulia Bibi Umu Salama, anasema thumma arsala ila ashabi rasulillah, Najashi baada ya hapo akapeleka ujumbe mzito waitwe masahaba wa mtume sasa walioko pale Ethiopia. Fadaahum, akawaita. Falamma jaahum, walipofika vijana. Falamma jaahum rasuluhu, kwanza alipowafikia mjumbe wake Najashi. Ijitamau, walikusanyika Waislamu wakafanya kidogo conference ndogo hivi. Thumma qala ba'dhum li ba'dhin, kisha wakaambizana kwanza wenyewe kwa wenyewe, jamani, ujumbe umekuja, tunaitwa na mfalme mwenyewe, kumetokezea nini? Tusende tubasi hivi hivi tu, kumetokezea nini? Kwani anatuita kwa ajili ya wema wetu na ujirani mwema, kumetumekaa sana pasalimini hivyo ndio tunavyoomba, kama itakuwa hivyo isingekuwa zimekuja fitna kutoka Maka, kwani kama mnavyojua Makureshi hakulala wale bwana. Kwa hivyo hapa, ikiwa itakuwa hivi, tujue jawabu ya kujibu namna hivi. Ikiwa itakuwa hivi, tuchaguane hapa na nani msemaji atakayemkabili huyo mwenyewe mfalme. Isiyekuwa kila mmoja pale anazungumza na adabu na hivyo, tumchague msemaji nani atakayekuwa spokesman wetu. Sawa. ثم قال بعضهم لبعض كيف وكتمزانا ونيكو ونيو اسلام كوانزا بعد وكفكي وجمبه ولي كما ونعيتنا مفلمة ما تقولون للرجل إذا جئتموه يمان يه نين من سيما كوهسه يمتون وطويت سيمتم دقم دقم wakati tutapofika pale mbele ikiwa yale mambo yatakwenda zidi yetu tuonekane wabaya masuala yakiwa mengi pale mtasema nini utafute kabisa mbinu ya kujitetea qalu kwa umoja wao kauli ni nguvu ilikuwa naqulu wallahi ma alimna hakuna kwenda hivi wala hivi moja kwa moja kwa haki ya Mwenyezi Mungu tumwambie tunalolijua tulini lilivyo tusije tukaanza kutafuta njia ya ugongo hapa kudanganya hapo sema hivi sema hivi tuseme lile ambalo tunalijua sisi kuhusu Uislamu ulivyo kama kabla tafuti tumekimbilia nini kule Maka tumefanya nini itikadi yetu tumpevi vivyo wama amarana bihi nabiyuna na tumpe yote ambayo mtume wetu ametuamrisha tusisahau kwamba ni mtume wetu ndiye tumekimbilia huko yote tumhalibie kaina fi dhalika ma huwa kaimun wa lolote litakalokuwa baada ya kutojabu tuwe tayari akitunyonga moja tunyonge akitukuza na tukuze lakini tahadharini tusije tukamwambia mambo ya uongo falamma jau walipokubaliana basi walipofika mbele ya mfalme wakadaa an-najashiyu asaqifatahu na Najashi siku ile aliweka ugeni yani ujumbe mzito wa maaskofu wake akawaita wale wacha Mungu wana sheria nami na nami mapadri aliwadharau akaweka upande akawaita maaskofu sasa fanasharu mutawafahum haulahu maaskofu wakakunjua vitabu vyao mbele yake kwa sababu patatokelewa mambo ya kisheria pale mambo yalokuwa dini pale mambo ya vitabu pale wakakunjua vitu mainjili yako pale mataurati yako pale matabu yako pale kama watalileta jambo silo waislamu kinyume na vitabu vile basi pale itakuwa siku hiyo ndo mauti yao basi سألهم مفلم يتواوليزا فقال لهم أتسامكوا أنبياء واو وحقيقة المقويتين ها فنيني ما هذا الدين الذي قد فارقتم فيه قومكم نجدجان نيني مليوناي نبيه نفتين أنبالو نيني مفارقيانا ناسوه من باني nalafu walam tadkhulu bihi fi dini mlipofika hapa hamkuingia kupata dini yangu mkawa mna hiyo dini ambayo mmekusha bombana watu wenu dini gani tena hamkunipata mimi wala fi dini ahadin min hadhihi al-milali hamkumpata yoyote katika mila tulizonazo hizi hapa pana mila nyingi hapa hamkumpata hata mmoja fakana alladhi kallamahu msemaji waliomchagua waislamu ampeleke Najashi alikuwa ni Ja'far ibn Abi Talib alichaguliwa kaambiwa wewe utakuwa ndo msemaji wetu kwa hivyo Ja'far akamjibu fakala lahu akamwambia ayyuha almalik kwa heshima kubwa akasema naye ewe mfalme kunna qauman ahli jahiliyyah sisi mheshimiwa tunakotoka tulikuwa ni watu wajinga naabudu al-asnama tulikuwa tunaabudia masanamu sisi tulioyachonga wenyewe au tulionunua kwa thamani kubwa nijidude haioni haisikii haifahamu tunafanya nini mbele yao wanaakulu al-maita na tulikuwa sisi wajinga kiasi ambacho tunakula mizoga tunamuona mnyama akifa mwenyewe ndo Mungu kamuua ndo nofaa kuliwa na tukiona itakuwaje tumkinje mnyama sisi tumuue halafu awe halali kuliwa tulikuwa hivyo sisi tulikuwa tunaona yule mnyama aliyomuua Mwenyezi Mungu mwenyewe ndo halali kuliwa wanaati alfawahish na tulikuwa sisi tunaendea machafu ya zinaa sana, hamna kuoana, hamna ndoa, hakuna kujulikana mtu nani baba yake nani mjombaji. Wanakutau al-arhama, na tulikuwa tunakatilia mbali na tabu zetu, hatushirikiani ukoo, hatujiwani, ni watu tunaishi kama manyama porini. Wanusiku al-jawara, na vile vile tulikuwa sisi ni watu ambao hatuna kabisa kitu kiitwacho kwa ujirani mwema, tunaharibu kabisa sifa hii. Wayakulu al-qawiyyu minna dha'ifa, na ilikuwa mwenye nguvu kwetu sisi ndio anamla mnyonge. Fakunna ala dhalika, basi mfalme tulikuwa sisi katika hali hiyo kwa miaka mingi. Hatta ba'atha Allahu ilayna rasulan minna, mpaka Mwenyezi Mungu alipomuinua kwetu sisi miongoni mwetu mjumbe. Na arifu na sababu, si mgeni kwetu, tunaijua na sababu yake wa sidqahu, na tunaujua ukweli wake tokea udogo wake. Wa amanatahu, na tunajua mpaka uaminifu wake. Tulimchagua mtoto huyu tukamwita as-sadiqul amin, mali zetu mpaka hivi sasa hivi tunakwambia sisi Waislamu, na hawa watu wetu hao waliokuja na fitna hii, mali zao mpaka sasa hivi anazo yeye Muhammad, kwamba ni mkweli na mwaminifu. Pamoja na kwamba tuko sasa hivi tofauti na itikadi zetu, lakini mali zao Makureshi anazo yeye hivi sasa. Fadaana ila Allah, mjumbe huyu akatuita sisi kwa Mwenyezi Mungu, linuwahidahu, ili tumpekeshe tukimshirikishe na masanamu. Wanaabudahu, na tumwabudu yeye peke yake. Wanakhla'u ma kunna na'budu nahnu wa aba'una min dunihi, na tuyavue, tujitenge, tuyawachilie mbali yale mambo ambayo tulikuwa sisi na baba zetu tukiwaabudia sisi na yeye Mungu haki. Min al-hijarati, kuanzia miti mawe, wal awthani, na masanamu. Wa amarana, na akatuamrisha mjumbe huyu, bisidqi al-hadithi, kwamba tuwe tunasema kweli, hamna kusema uongo. Na ndio maana hapa leo tunakupa vile ilivyo, hatukudanganyi hapa sisi ili tuipate salama. Kama itabidi tunyongwe kwa itikadi hii, tutanyongwa hapa kwa itikadi hii, lakini hivi ndivyo tulivyo sisi. Anatuamrisha mtume tuseme kweli. Wa adai al-amana, na ametuambisha tuwe tunatekeleza amana tukiaminiwa. Wasila firrahimi, na tuwe tunaungana na jamaa zetu kidogo tukusaidiana. Wa husna aljiwari, na tuwe na ujirani mwema. Walkafi anil maharimi, na kujizuilia na mambo yote yaliyoharamishwa. Wadimai, na kumwaga damu ovyo. Wanahana anil fawahish, na mjumbe huyu katukataza katika mambo machafu ya zinaa. Wa kauli zuri, na kusema mambo ya uongo. Wa akli mala yatimi, na kula mali za mayatima. Wa qadhfi muhsanati, na wakujulia na kuwazulia uongo wa zinaa wanawake watawa, wanawake wema, kuwazulia uongo wa machafu. Wa amarana, na akatuamrisha mtume huyo, amnaabudu Allah wahdahu, ya kwamba tumwabudu Mwenyezi Mungu mmoja pekee yake. La nushrika bihi shay'an, tusimshirikishe yeye kwa chochote kile. Wa amarana bisalati wa zakati, na ametuamrisha kusali na kutoa zaka mali zetu. Wa siyami, na kufunga. Qalat, akaendelea kusimulia mkasa huo Bibi Ummu Salama, akasema fa'addada alayhi umura al-islami Ja'far pale akayataja kwa idadi nyingi sana mambo ya Kiislamu kama Mwenyezi Mungu alivyomwezesha. Hakubakisha kitu katika wema wa Uislamu, na hakubakisha kitu katika makataza ya Uislamu. Akataja kila kitu bali Ja'far. Anasema fasaddaqnahu wa amanna bihi, basi sisi mtume huyo tukamsadikisha na tukamuamini. Watabaanahu ala ma jaa bihi min Allahi, na tukamfuata juu ya yote ambayo kaja nayo kwa Mwenyezi Mungu. Faabadna Allaha wahdahu, ikawa sisi tunamwabudu Mwenyezi Mungu moja peke yake. Falam nushrik bihi shay'an, kuanzia wakati huo hatukumshirikisha tena kwa vyovyote vile. Waharamna ma harama Allahu ma harama alaina, na tukaliharamisha kila aloharamisha mtume huyo kwetu sisi. Wa ahlalna ma ahalla lana, na tukali halalisha lile ambalo amehalalisha kwetu sisi. Fa'ada alaina qaumuna, kwa sababu hiyo ndipo walipofanya uadui juu yetu watu wetu. Fa'adhabuna, wakaanza kutoa adhabu. Wafatanuna, na wakaanza kututesa, kutufijini kwa ajili ya dini, alinina liyarudduna, ili wapate kuturejesha sisi ila ibadati al-awthani, iturejee kwenye ibada za masanamu. Min ibadati Allahi ta'ala, kuliko kufanya ibada ya Mwenyezi Mungu mtukufu. Wa anna stahilla, na wakataka Makureishi tuhalalishe, ma kunna nastahillu min al-khabaith, yale yote tuliyokuwa tukihalalisha zamani katika mambo machafu. Falamma qaharuna, walipo tulazimisha tuingie katika mambo hayo na sisi hake tumeijua na tukaa hatutaki. Wadhalamuna, na wakatudhulumu. Wadhayaku alaina, na wakatupaziki juu yetu. Wahalu bainana wa baina dinina, na wakaweka kizuizi baina yetu na dini yetu.